時期にご注意。 Let's go. Fly a thousand more to these arms of mine. Video News. Every time we touch.

czas. Wciąż zabija ją raz po raz. Nie wytrzymuje presji, pogrążyła się w agresji. Jedyne co czuję to ty mi pod to.